Mission ohne Aufgabe und ohne Wert. Ich bin nicht gut genug, um damit umzugehen. Ich muss mir zugestehen, ich muss mich bluten sehen. Ich brauche einen Schritt in meine Existenz. Ein Schritt in einen schlechten Mensch. Raus, raus aus dieser Haut. Steck das Messer tief in meine Brust und auf, schneid sie auf diese Haut. Denn ich krieg jetzt denn keine Luft. Sie ist meine eiserne Last, meine Haut, mein eigener Knast. Ich hab die Scheiße jetzt an, schneid sie auf, schneid sie auf. Ich will frei von mir selbst sein. Ich will frei von der Welt sein. Ich schneid in mein Fleisch, denn es hält eine Seele gefangen, die nicht sie selbst sein kann. Ich will frei von mir selbst sein. Ich will frei von der Welt sein. Lass mich endlich raus, ich leide hier drin. In diesem Körper, in dem ich mit mir alleine bin. Raus, raus aus dieser Haut. Steck das Messer tief in meine Brust und auf, schlag sie auf diese Haut. Denn ich krieg hier drin keine Luft. Sie ist meine eiserne Last, meine Haut, mein eigener Knast. Ich hab die Scheiße hier satt. Schmeck sie auf, schmeck sie auf, schmeck sie auf. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Okay, alle. Gas muss. Deinem Freund und dreht ihn kaputt. Ich nehm sein Portemonnaie und geh da mit dem Puff. Ne alte Frau guckt zu, ist mir scheißegal. Ich geh einfach weiter, für mich was ganz normal. Ich drücke aufs Gas und fahre über Rot. Gib mir mal ne Kippe und dann schlag ich dich tot. Keiner hat's gesehen, gut für mich, schlecht für dich. Du wurdest mal wieder gefickt. Ich renn mit Brett vom Kopf durchs Land. Du nennst es ignorant, doch ich ignoriert es und knall dein Gaule weg. Wenig Herz und kein Verstand. Bisher war alles gut, aber jetzt bin ich hier, heul doch. Ich geh aus dem Laden, ohne zu bezahlen. Du gibst mir die Hand, ich nehm deinen ganzen Arm. Ich spritz deiner Mutter genau auf ihren Arsch. Du fickst deine Hand, traurig aber wahr. Du sagst mir guten Tag, ich spuck auf deine Schuhe. Du bist in mich verliebt, Nutte, lass mich in Ruhe. Ey, ey, es bang, es war boom wie im Comicfilm. Und deine behinderte Gang liegt entspannt auf dem Sondermüll. Ich renn mit Brett vorm Kopf durchs Land. Du nennst es ignorant, doch ich ignoriert es und krall deine Olle weg. Wenig Herz und kein Verstand. Bisher war alles gut, aber jetzt bin ich hier. Heul doch, heul doch, heul doch, komm und heul doch. Alles gut, aber jetzt bin ich hier. Ich darf alles gut, aber jetzt bin ich hier. Ich darf alles gut, aber jetzt bin ich hier. Guck zu mir, alles auf dich will. Jetzt bin ich hier. Was willst du tun? Mach dich ab, du bist nichts hier. Ich renn mit Brett vor Kopf durchs Land. Du lässt es ignorant, doch ich ignoriert es. Schlag deine Olle weg. Wenig Herz und kein Verstand. Bisher war alles gut, aber jetzt bin ich hier. Heul doch, heul doch, heul doch, komm und heul doch. Ech. Nie dość, że z Niemiec, to jeszcze kanclerz. Tak się zespół nazywa. Kanzler und Söhne, czyli kanclerz i synowie. O tej porze, 5 minut po 1, na pewno germaniści nie słuchają. Żaden germanista nie słucha. I mogę sobie tłumaczyć jako lingwista stosowany, a germanista i lingwista stosowany. O, to są dwa bieguny. I jako lingwista właśnie mogę się wypowiadać na temat niemieckiego. Strefa @polskieradio.pl. A zespół Kanzler und Söhne ze swojego najnowszego, a właściwie pierwszego, pierworodnego, który zwie się Durch die Wände, czyli przez ściany. Właśnie, że będę się wypowiadał na temat niemieckiego. No i jeszcze, pewnie jeszcze będziemy mordować i zgrywać tę płytę. Tymczasem ze sporą diatrybą przypowieść doktora Wilczura się spotkała o Serbie i Słoweńcu rozmawiających po angolsku. Basia. Doktorze, to nie tak było. Nie Serb ze Słoweńcem, lecz Serbka ze Słowenką. Przynajmniej tak pan mówił wielokrotnie we wcześniejszych audycjach. Czyli mamy wersję Serbka ze Słowenką. Tymczasem Marek z Krakowa. Ostatnio w tej przypowiastce to Chorwat był tym, który ze Słoweńcem porozumiewał się po angolsku. Słuchacze sami nie wiedzą. Doktor Wilczur sam nie wie. A jak było naprawdę? Któż to może wiedzieć? No. To się właśnie nazywa licencja poetyka. Prawdziwa kreatywność doktora Wilczura. Strefa Małpa. polskieradio.pl. To kanał absolutnie gratis. Tymczasem też istnieje dla tych na liście 100 najbogatszych, którzy mogą Smyka za Złocisza 23 dosłać do strefy. I takim jest na przykład Kuba. Nie szkoda mu Złocisza 23 na Smyka. Tutaj sporo literek i cyferek, ale nie o takie, jakie nam chodzi tutaj w strefie. Pozdrawiam z miejsca, w którym A2 łączy się z S3, ale nie jadę na L4. No nie, szkoda. Tylko wracam z pracy. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. No a my tutaj ciężko musimy pracować. Oj, ciężko orać w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Wypełniać, realizować leitmotiv, który brzmi pląsy, sprzężenia i wstrząsy. No chyba na stronę sprzężeń teraz przejdziemy. No nie będzie melodii, niestety. Można sobie zrobić kawę, umyć okna albo co tam innego. Raczej do działania ten zestaw nie zachęci. Z Petersburga. Kirpici. Музыку в капель.

Pozdrawiam kolegę Kubę za dwa, Michał ze Strzy. Proszę nie pomijać wstrząsów w audycji. No rzeczywiście, może tęczą on leitmotivu pląsy, sprzężenia i wstrząsy, nieco pominięty muzycznie, ale przy każdym zestawie muzycznym no można jakieś wstrząsy odczuć. Na przykład jakieś mentalne. W sprawie smyków i listeli, gdzie to było? Basia, ja po otrzymaniu w dniu dzisiejszym faktury za telefon w marcu nie będę słać smyków. I to się potwierdza, jeszcze żadnego smyka Basia do audycji nie wysłała. Cieszy nas taka postawa i samodyscyplina. No dobrze, to w końcu jest ta audycja muzyczna, a nie słowna, ani nawet słowno-muzyczna, więc no rzeczywiście wstrząsy jakoś tak haniebnie zupełnie pominięte w audycji. No to teraz będą pląsy w takim razie, czyli no nadal wypełniamy, chociaż rzeczywiście kulawo. I no, to może być kolejna szuflada w tej wielkiej komodzie muzycznej, w której siedzi doktor Wilczur, a jak ktoś tylko w jednej szufladzie, to tak od kirpici do tutaj tego, to no, może się nie spodobać. Z Hiszpanii. Będą seplenić. A ja już się cieszę, że będę za chwilę czytał tytuły sepleniąc na antenie Radia Publicznego. Powiedziałem, że z Hiszpanii, tak? Festi Cultores Trup. Hej, Antonio, un adestramonio! notado. No sé si he por causa de mi mal olor. Festicultores trup. Tak się chyba, bo to trudno się połapać na tej płycie, co jest, co nazywa ten zespół, ten kolektyw, czy cokolwiek. Ale seplenili. Znaczy się z Hiszpanii, ale skąd? Bo tam dużo tych regionów, tutaj coś os sado musikistas, os tamto, o wam to, obstawiałbym Galicję. Ale nie Kraków oczywiście, tylko hiszpańską Galicję. O tej porze, 26 minut po pierwszej, na pewno żaden hispanista czy iberysta, jak ich tam zwą, nie słucha, więc mogę sobie mówić, co chcę. O Hiszpanii mogę nawet coś przeczytać po hiszpańsku, sepleniąc bezkarnie, ale już kiedyś to czyniłem, a doktor Wilczur tak nie znosi się powtarzać. Festicultores trup, już chyba wpisani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Każdy sobie może odnaleźć, mam nadzieję, tę muzyczną rybę w sieci. W tej sprawie, czyli tego zespołu, jeszcze nasz kronikarz Siwy, jak to dobrze mieć kronikarza w audycji, wszystko wyjaśni, napisze, poda szczegóły. Od debiutu 22 lutego 2014 roku bardzo tych sepleniących Hiszpanów polubiłem, donosi nasz kronikarz. A słuchać to mało, trzeba ich zobaczyć na scenie, co oni wyprawiają, choreografia i przebrania, Hollywoody mogą im pozazdrościć. Zdaje się ciekawe, gdzie nasz kronikarz miał okazję ich zobaczyć. Rzeczywiście występowali w Polsce, ale przecież nie tak łatwo się rozeznać, że ktoś ze strefowych wykonawców gra gdzieś w Polsce. Bo to tego tak nie podają w żadnych serwisach. strefa@polskieradio.pl albo 71335, ale no, no to trzeba za skorniaczki w kwocie złocisza 23 wysupłać, a nie każdy może. No, nie wiem jak ten kolejny zestaw muzyczny zapowiedzieć, czy to pląsy, może pląsy, ale nie do końca. Też nie sprzężenia na pewno. No wstrząsy może. O, wstrząsy najbardziej, chociaż mam nadzieję, że wstrząsy muzyczno-mentalne przy każdym zestawie muzycznym mają słuchacze. To będzie coś dziwnego, dlatego że zespoły polskie. Tak. Ale oczywiście ani Angola, ani Pola w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i Pola nie uświadczysz. No bo to nuda, żeby polski zespół w polskim radiu śpiewał po polsku nuda, banał i sztampa. Więc te zespoły będą śpiewać w języku, którego nie ma. Ale nie znaczy, że jest to ich język wymyślony i że nikt nic nie zrozumie. Nie no. Ci, którzy znają Esperanto, zrozumieją, ale kto dzisiaj zna Esperanto? O tej porze, 29 minut po pierwszej, nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto zna Esperanto, słuchał strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Płytka zwie się Verda Disco, co nie oznacza z kolei, że będzie to w stylu disco. Dlatego, że Verda Disco w Esperanto oznacza zieloną płytę. I ta płyta rzeczywiście nawet jest zielona i okładka do niej też jest zielona. Przesłana kiedyś, bardzo dawno temu, przez Białostocki Ośrodek Kultury. Ta zagadka też kiedyś była, ale przecież dr Wilczur nie znosi się powtarzać, więc dlaczego z Białegostoku w Esperanto? To może być pytanie. No w każdym razie coś bardzo dziwnego. Wstrząs intelektualno-muzyczny z Podlasia to powinno być po białorusku, a będzie w Esperanto. la roca muso rolas do la angla lingvo foras, la leteroj natendado kaj nepra skribado al strefa heliko polskie radio punkto polo. Jas vivone kie cio igisin torturo mal mi prepara te fra buki en vivolas mi vole jako mante mi corante mi corante mi corante Neniu traktas, mądom korekte Nowe iras mi, SKP kaj Mankis czyjam odgór frapę Interwine estis mi Estis mi Tak, to chyba pod pierwszy człon pląsy, albo pod ostatni wstrząsy można by podciągnąć, że tak, są takie zespoły, które śpiewają w Esperanto i to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, ale chyba tak incydentalnie tylko, bo normalnie to po polsku. Bo to z Podlasia, tak. Z płytki Verda Disco to po Esperanto, przez Białostocki Ośrodek Kultury wydane, więc gwoli dziennikarskiej ścisłości najpierw 505, tak się nazywa zespół, a później MPTV. To sobie można sprawdzić dowodnie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy w sprawie Esperanto. Oczywiście nieoceniony nasz kronikarz. Nawet wybitni, wszystko wiedzący ludzie w teleturniejach nie wiedzą, że to Eliezer Levi Zamenhof, czyli Ludwik Zamenhof z Białegostoku, był inicjatorem tego języka. Ja też bym pewnie długo nie wiedział, gdyby nie strefa. Tak przynajmniej donosi Siwy. Szkoda, że ta inicjatywa nie poszła dalej, bo tak może świat rozmawiałby w Esperanto, a nie w Angolu. Od siebie tylko dodam, jako oczywiście wielkiego lingwisty, no chociaż już był taki jeden wielki lingwista, że to nie jest dobre nawiązanie, że rzeczywiście Zamenhof z Białegostoku, ale to Esperanto, to on jednak w Warszawie stworzył, więc to nie wiem, czy Białystok ma z tym coś wspólnego. Ale płytka Verda Disco bardzo, bardzo przyjemna, jak się przydaje. W audycjach na przykład Polscy Chłopcy w językach obcych. Ideę Esperanto oczywiście w strefie bardzo popieramy, w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo jest to propozycja bardzo demokratyczna, to znaczy, żeby taki Polak na przykład i taki Angol mówili językiem nie swoim rodzimym, bo tak to jest tak, że Amerykanin, Angol i inny rozpiera się w fotelu, nogi na stole i mówi w tym swoim rodzimym języku, a taki biedny Polaczek coś tam jest, thank you i to po prostu wypada no żałośnie, karykaturalnie. A tak wszyscy robiliby błędy w Esperanto i byłby spokój, demokracja, a tak nie ma. Nie ma demokracji na tym świecie, nawet lingwistycznej. O tempora, o mores, za 20 druga, to już lingwistycznie się wypowiedziałem, więc wracamy do ostatniego, nie, do środkowego członu, czyli pląsy, sprzężenia i wstrząsy. To może być, rzeczywiście sprzężenie będzie, oj, będzie. Może też być to wstrząs, że z tego kraju taka muzyka powinno być bardzo klezmersko, a nie będzie. Można sobie zrobić kawę, herbatę, umyć okna, bo melodii za bardzo tu nie będzie, za to będą sprzężenia. Ciekawe, jak ten zespół nazywa się w swojej ojczyźnie, bo tak globalnie to bardziej Subwae Suckers. No, Subwae Suckers. Tej nazwy oryginalnej chyba nie jestem w stanie z tego alfabetu przeczytać. A skąd? Z Tel Awiwu. של שור, ביטחון של שוטים, קריסטל ודולר זו האמת חיים אחד מחר אתה מת העולם כולו צונח ברקות זלגן פורח עומד אוהב מוחץ במפתח רוצה לחיות כמו מנצח כמו מנצח תמיד חשבתי שכדאי לוותר ולא יכולתי לעצמי לשקר עכשיו אני כמעט בכל תוכנית יש משהו בעברית. אל תרדמו. שלחו מייל לכתובת strefa@strudel.polskiradio.pl עוד מעט ירד כל מה שעלה מה שלא נשאר רק טיפה בחילה השיחור נפסק מחשבה צלולה לחץ משוחרר רגש הקלה שוטט בים, ניידות חולפות הפנים שלך, כמו מרחפות רחוקה כל כך, עד עכשיו מכאן בטח כבר שכחת, זה היה בזמן Subwae Suckers, tak muszę w tym Angolu powiedzieć, bo nie wiem, jak przeczytać w oryginale tę nazwę. Wcale nie jest łatwo. Każdy może sobie to sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Jak oryginalnie przeczytać nazwę tego zespołu? Może być ciężko. Chyba, że ktoś zna hebrajski. Subwae Suckers. W każdym razie. To tyle gwoli ścisłości i zapowiedzi, czyli Tel Awiw, Izrael. tej sprawie oczywiście nasz kronikarz, bo o tej porze za 12 minut druga to tylko właściwie kronikarz. No i Basia jeszcze czasami piszą. Subwa i Suckers debiutowali w strefie 3 lutego 2008 i od tej pory lubię do nich wracać. A w sprawie Esperanto, no, o Esperanto też mówiliśmy. Kuba z Krakowa. Ale gdyby wszyscy mówili w Esperanto, to wtedy audycja musiałaby zmienić nazwę na Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Esperanto. No właśnie, i jak ja bym rym dobry do tego znalazł. A tak, na razie zostaniemy przy starym. Koncepcja dobra, ale trochę się nie sprawdziła. Mówię oczywiście o Esperanto, czego w strefie oczywiście bardzo żałujemy. No dobrze, to co my tam mamy w leitmotywie dzisiaj? Pląsy, sprzężenia i wstrząsy. Sprzężenia były przed chwilą, no to może pląsy. Pląsy będą z Ukrainy. Ёлочка, ёлочка, ёлочка зажгись. Ёлочка, ёлочка, ёлочка зажгись. Ёлочка, ёлочка, ёлочка зажгись. Ёлочка, ёлочка, ёлочка зажгись. Ёлочка, ёлочка, ёлочка зажгись. Ёлочка, ёлочка, ёлочка зажгись. Моро, моро, морозець, пощіпав нам щічки. Зустрічаємо новий рік з піснями сердючки. Є ялиночка у нас, зелена ягилка. Зустрічаємо новий рік з піснями Данілка. Йолочка, йолочка, йолочка зажись. Йолочка, йолочка, йолочка зажись. Йолочка, йолочка, йолочка зажись. Йолочка, йолочка, йолочка зажись. В новий рік яскраво сяють йолочки БУ. Президент, прем'єр, парламент, ЖЕК та СБУ. Поздравляють, забирають, що не встигли вкрасть. Новий рік ще краще буде, трясся його м***ть. Йолочка, йолочка, йолочка зажись. Йолочка, йолочка, йолочка зажись. Йолочка, йолочка, йолочка зажись. Йолочка, йолочка, йолочка зажись. Новий рік, а тепер на біс, будь ласка, йолочка, зажгись. Йолочка, йолочка, йолочка, зажгись. Йолочка, йолочка, йолочка, зажгись. Йолочка, йолочка, йолочка, зажгись. Йолочка, йолочка, йолочка, зажгись. Йолочка, йолочка, йолочка, зажгись. Йолочка, йолочка, йолочка, зажгись. Йолочка, йолочка, йолочка, зажгись. Рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. І машини я не маю, але дуже хочу жити у столиці. 10 років чесно в черзі, я метро в думках на мерсі. Знаю, куди ти. Адміністрація мене радо зустрічає, кредит оформляє. Добре, що є корупція. Чи я їду на червоний, чи я їду на зелений, мене завжди зупиняє міліція. Вона нічого не питає, своїх 10 гривень має. Добре, що є міліція. Повнили всі мелодії. Я кажу, люди хороші, а де ж наші гроші? Вони кажуть, покрали злодії. Ну що це таке? Ну нема що казати. В розмові з'являється мати. А я реально популярний, наш гараж мільярдний. Добре, що є пірати. Ти бачиш на мені цей стильний прикет, то дуже дорогий бренд. Таке маю тільки я і мій брат Дед Піт. Добре, що є секонд-хенд. To chyba jeszcze tylko zdążę powiedzieć, jak się nazywa wykonawca. Jurkesz. Ach, jak to się pisze, to na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Odsyłam tam wszystkich, którzy nie wiedzą, co jest grane w audycji. Za tydzień strefa chyba 13 wypada. Już się boję. Na pewno wszystko się posypie, więc nie warto słuchać, czyli nie umawiamy się za tydzień o tej samej porze w nocy ze środy na czwartek. No mam nadzieję, że nikogo nie będzie. A jak się żegnamy? Żegnamy się po francusku. Wake up every day. Oh, la la la la la la la, we show you the way. Oh, réveille-toi. On te vend du rêve, on te fait croire que tout est là. Le paradis sur terre aujourd'hui n'existe pas. Si tu ne veux pas y croire, regarde juste autour de toi. We are living in a change de perception car il faut qu'on s'éveille. Percé par des mensonges, ne crois plus leur merveille. Well, it's a paradise. Contrôler nos rêves fait partie d'un système qui nous vend du bonheur puis spécule sur la haine. Commercialise l'humain comme des bêtes de somme. Manipule nos peurs pour que l'on consomme. On veut tout et tout de suite car on veut tous la même. Car tout est accessible et on s'endette sans gêne. Ne tombe pas dans le piège sinon ils te tiendront. Un bonheur en béton construit comme une prison. On sait avoir mais pas être. Savoir mec, du flou dans nos têtes. On parle d'espoir mais en fait tout n'est qu'illusoire dans ces valeurs qu'on rejette. On te dit cool, Non, ne bouge pas ton fauteuil, même si l'orage est sur le sec, le monde entier bouffe la feuille, non, c'était pas cool. Tous les mêmes discours dans nos têtes, toutes nos valeurs réduites en miettes. We are living in de perception car il faut qu'on s'éveille. Bercé par des mensonges, ne crois plus leur merveille. Well. It's a paradise. T'as quand t'en stoure et t'en galire. Accueillir et souffrir. T'en stoure et t'en galire. Accueillir c'est des nouveaux. Je médite, sur l'avenir risque qu'il nous réserve, j'ai surtout pas pour la suite. Pas là-bas la même histoire, pourtant le même drapeau qui s'agite. Hors de contrôle, j'ai choisi mon rôle. Ouvre les yeux, tu touches le fond, voilà misère et rends pas compte. Donner des verres n'a rien de bon, n'inverse pas les rôles. Ton paradis nous y est bon, n'est qu'à l'enfer. Na trójkowym zegarze.